Grzegorz Ząbrowski, Piotr Kaczkowski. Kłaniamy się, dziękujemy. Program Trzeci Polskiego Radia minęła północ, jest poniedziałek, 15 maja. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Globalny cyberatak może się powtórzyć w każdej chwili, ostrzegają eksperci BBC. Instytut Pamięci Narodowej zainaugurował w Brukseli cykl spotkań Przystanek Historia. Rekordowa liczba turystów przyjechała do stolicy Grecji w pierwszych miesiącach tego roku. BBC ostrzega przed kolejnym atakiem cyberprzestępców. Według analiz brytyjskiego nadawcy, cybernetyczni włamywacze, którzy w piątek przeprowadzili globalny atak, żądając okupu, mogą ponownie zaatakować w każdej chwili. Hakerzy wpuścili do komputerów złośliwe oprogramowanie, które szyfrowało dane. W zamian za ich ponowne udostępnienie domagali się pieniędzy, co najmniej $300 za każdy komputer czy system operacyjny. Zgłoszono 125 tysięcy takich blokad w ponad 100 krajach. Według BBC na trzy konta, prawdopodobnie powiązane z hakerami, trafiło ponad 22 tysiące funtów, to 100 tysięcy złotych. Pragnący zachować anonimowość brytyjski informatyk, który pomógł powstrzymać atak, mówi, że to nie koniec działań cyberprzestępców. Oni nie mają powodu, by przestać. Mogą z łatwością zmienić trochę kod programu i zacząć od początku. Całkiem możliwe, że w poniedziałek rano. Eksperci radzą, by przede wszystkim instalować na komputerach najnowsze aktualizacje, nie otwierać podejrzanych linków i nieznanych plików, które przychodzą w mailach, oraz zaopatrzyć się w najnowsze systemy operacyjne. Instytut Pamięci Narodowej zainaugurował w Brukseli cykl spotkań Przystanek Historia. Prezes IPN Jarosław Szarek i ambasador Polski w Belgii Artur Orzechowski otworzyli wystawę zatytułowaną Polska Walcząca. Będzie ona otwarta przez najbliższe 2 tygodnie. To pierwsze takie wydarzenie w Brukseli, cykl spotkań z historią, mówi ambasador w Belgii Artur Orzechowski. Mamy pewien deficyt informacji o Polsce, polskiej historii. Chcemy, żeby te wystawy były nie tylko skierowane dla Polaków i Polonii, ale również dla Belgów i cudzoziemców, którzy mieszkają, pracują w Belgii. Pierwsze spotkanie dotyczy historii polskiego państwa podziemnego. Ten fenomen na skalę europejską, czyli polskie państwo podziemne, powiedział prezes IPN Jarosław Szarek. O tej historii chcemy mówić. Naszym rodakom, ale poprzez nich Belgom, bo to jest jedna z takich najpiękniejszych naszych kart. Te informacje można znaleźć na kilkunastu dużych planszach ze zdjęciami i opisami w języku polskim i angielskim. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rekordowa liczba turystów przyjechała do stolicy Grecji w pierwszych miesiącach tego roku. Dane z międzynarodowego lotniska w Atenach pokazują, że ruch pasażerski w porównaniu z ubiegłym rokiem zwiększył się tam o 14%. W 2016 roku Ateny odwiedziło 4 600 000 turystów, co już było rekordową liczbą. Tegoroczne dane z lotniska i hotelowe rezerwacje wskazują, że mowa o kolejnym rekordzie. Przyczynia się do tego lepszy wizerunek Grecji, gdzie nie ma już zamieszek i incydentów, do których dochodziło wcześniej. W Atenach otwierają się też nowe hotele, a także stopniowo te, które zawiesiły swą działalność. Burmistrz Aten Yorgos Kaminis przypomniał, że turystyka jest motorem gospodarki zarówno samych Aten, jak i całego kraju. Dodał, że od 2012 roku liczba odwiedzających miasto zwiększyła się o 2 miliony. Burmistrz podkreślił, że Ateny spełniają wszystkie warunki, aby stać się wyjątkowym celem turystycznym w ciągu całego roku. Jest to bowiem bezpieczna stolica europejska, otwarta na innowację, dialog i przyjazne odwiedzającym. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A dzisiaj burze możliwe w centrum Polski. Będzie ciepło od 20 stopni na wschodzie do 22 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Niewidoczna strona sztuki. Dobry wieczór Państwu. Maj w pełni. Druga odsłona tryptyku majowego i tym razem będzie to część bojowa, część rewolucyjna. Witaj, Majowa Jutrzenko, tak zatytułowałam ten odcinek. I już od razu będzie protest. Wielki protest wyśpiewany w musicalu Her w roku 1968, a nawet i rok wcześniej, ale wielkie wejście, wystrzał musicalu miał miejsce w 1968 roku, roku rewolucji młodzieżowej. I to będzie właśnie temat naszej dzisiejszej rozmowy. Gości przedstawię za chwilę, a na razie wsłuchajmy się w to, co w ekstazie powtarza zespół, a odnosi się to do poematu Allena Ginsberga. Mianowicie padają cyfry 3, 5, 0, 0. To liczba zabitych wrogów zabitych w wojnie Ameryki z Wietnamem. Proszę Państwa, tak rewolucyjnie, antywojennie zaczęliśmy, więc już wiadomo, że będziemy się odnosić do roku 1968, roku, który właściwie zmienił wszystko na świecie. Przede wszystkim obyczajowość, ale także sztukę, zachowanie nasze i ustawił inaczej całe społeczeństwo. Przeciwko staremu porządkowi wystąpili młodzi ludzie, pełni ideałów, zapału i swoich własnych pomysłów na to, jak żyć. A moimi rozmówcami dzisiaj będą sami panowie, tak się złożyło. Tadeusz Nyczek, krytyk literacki, teatralny, dyrektor artystyczny Teatru Ateneum. Witam. Dobry wieczór. Lech Stangret, historyk sztuki, aktor Teatru Kilko II Tadeusza Kantora, także dyrektor Fundacji imienia Kantora. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Michał Oleszczyk, krytyk, historyk kina, wykładowca Wydziału Artes Liberales na Uniwersytecie Warszawskim. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No więc będzie teatr, kino, obyczaje, wszystko to, co dotyczy zarówno kultury tej wyższej, najwyższej, ale także to, co sprawia, że nasze życie codzienne nieco inaczej wygląda. W Polsce rok 68 zapisał się zupełnie innymi wydarzeniami, ale nie będę chciała mówić o marcowych wydarzeniach, bo to oczywiście miałam na myśli. Natomiast chciałabym mówić o tym, jak do Polski, jak echa rewolucji młodzieżowej, tej wiosny, przewrotu majowego i nie tylko majowego, jak się odcisnęły na naszym życiu w Polsce. Jak to było, panowie? Kiedy właściwie zaczęły się pierwsze oznaki kryzysu dawnej hegemonii starych, można powiedzieć. I kiedy wkroczyli na arenę młodzi, jaki to był powód, że młodzi ludzie zaczęli chcieć decydować o kształcie życia i o tym wszystkim, co nas otacza? Tadeusz Nyczek spojrzał się na mnie, a ja na niego. Porozumienie bezsłowne, a teraz będzie słowne. Ja myślę, że nie uciekniemy od tego, od czego ty chcesz uciec już od dwóch minut, to znaczy od marca jednak 68, przynajmniej jeśli mówimy o Polsce. Dlatego, że no to marzec był tym u nas przełomem duchowym przede wszystkim. Nie mówię o politycznym, bo to zawikłanie polityczne wokół marca wlokło się bardzo długo i długo tak naprawdę nie wiedzieliśmy, o co chodzi w tych awanturach politycznych. Ale myślę, że tam się dokonał przełom wewnętrzny pokolenia, które spojrzało po prostu na świat zupełnie inaczej wtedy. Znaczy pokolenie, które odkryło, że na przykład słowa mogą mieć znaczenie kompletnie odwrotne do tego, do jakiego się przyzwyczailiśmy w domu, na ulicy, gdziekolwiek, i że to, co znaczyło A, może znaczyć Z, i to, co było białe, może nie znaczyć białe. I rzeczywiście to był bardzo silny wstrząs faktycznie, i pomijam wstrząs fizyczny, to znaczy, że dostaliśmy łupnia od milicji wtedy dosyć znacznie. Niektórzy koledzy poszli siedzieć do paki, niektórzy wylecieli ze studiów i niektórzy do dzisiaj ponoszą konsekwencje tamtych historii. Także dla nas to był traumatyczny moment. Natomiast wszystko to, co było później konsekwencją, maj paryski był zbyt blisko. To znaczy jeszcze sama sprawa studentów majowych do nas aż tak mocno nie dotarła wtedy. Ale rzeczywiście ten rok cały i chyba następny to było wielkie otwarcie. W 69 roku u nas we Wrocławiu pojawił się wielki międzynarodowy festiwal teatralny, na który przyjechały chyba wszystkie najbardziej skontestowane, alternatywne zespoły z całego prawie świata. I tam się dokonała szalona rewolucja wewnętrzna. W kulturze, w sztuce, w myśleniu w ogóle, o świecie. I tam przede wszystkim poznaliśmy jedną rzecz bardzo dojmującą, że nie jesteśmy sami. To znaczy, że w tym samym roku bardzo wielu ludzi z naszego pokolenia w różnych częściach świata dostało w skórę na różny sposób. No tak, tylko myśmy dostawali z innego powodu. Z innego, ale Ameryka Południowa z innego, Ameryka Północna z innego, Rosja z innego, to prawda. Ale niemniej wszyscy gdzieś byliśmy sobie bliscy i odkryliśmy pewną wspólnotę pokoleniową, ogromnie silną, co miało dla nas wszystkich wielkie znaczenie. Tak, ja myślę, że wiek tutaj grał kluczową rolę, że wszyscy młodzi poczuli, że mogą przechwycić rządy nad światem, prawda? No, myśmy byli na studiach wtedy. To był ten okres paru lat, gdzie się było na studiach. Ja byłem na trzecim roku na przykład z moimi przyjaciółmi. I mieliśmy takie u nas niesamowite poczucie, że jesteśmy ukochanym pokoleniem PRL-u, którym nasi ojcowie i dziadowie liczą na nas, że my nareszcie będziemy porządni. To znaczy na starszych już trudno było liczyć, bo byli troszkę już... No wiadomo co. Natomiast myśmy mieli być pierwszym powojennym pokoleniem czystym od świństwa poprzednich pokoleń. To znaczy od tego, że byli w AK, że zdali sytuację przedwojenną, że żyli w czasach wolności, że wiedzieli, na czym to polega. A myśmy tego nie wiedząc, mieli po prostu wejść jako przyjaciele socjalizmu z całym dobrodziejstwem tego inwentarza, wiary w nowość, prawda? Przyszłością naszą miał być socjalizm. I tu się właśnie okazało, że ten socjalizm w 68 roku wyjął pałę i dał nam po łbie. Mhm. I tu się przekonaliśmy, że socjalizm nie jest taki fajny, jak nam mówiono. Wręcz przeciwnie. I w gruncie rzeczy wtedy się dokonała jakaś niesłychana przewrotka w nas wszystkich. Przy czym paradoks polegał na tym, że myśmy nie mieli możliwości prawdziwej walki. To znaczy takiej, jak wyobrażaliśmy sobie, że jest na Zachodzie, że można pójść na barykady, że można naprawdę protestować na uczelniach, tak jak w Nanterre wtedy. prawda, okupować całe uczelnie, zwalniać profesorów, no i tak dalej. No Sorbona przede wszystkim. Sorbona, no i tak dalej. Więc jasne. Albo w ogóle walczyć z policją, jak w Stanach. Różne zaprzyjaźnione teatry miały za sobą epizody po prostu wojny z policją. I to bardzo nam imponowało, ale było w Polsce kompletnie nierealne. Po prostu nierealne. I dlatego myśmy tak poszli w sztukę. Przecież całe to nasze pokolenie właściwie się wyładowało w sztuce, w teatrze, w piosence, w literaturze, potem trochę później w filmie. I to była naprawdę duchowa rewolucja właśnie w sztuce. Lech Stachler, który tu siedzi koło mnie, opowiadał historię, jak to kompletne niezrozumienie inności, odmienności sytuacji czasami w Polsce miało wymiar groteskowy, ponieważ no, przede wszystkim polegało na stylizacji stroju, prawda? Stylizacji stroju i powielaniu pewnych haseł. Tak, no niewątpliwie to... No, moda też, moda miała duże znaczenie. Moda na przykład, no, ja uważam, że ruch hipisowski w Polsce jako taki właściwie trafił na zasadzie mody. Dużo przejmowano z zewnętrza, jak gdyby, całego tego ruchu. I czasami, jak opowiadano, w Krakowie doszło do groteskowej sytuacji, że jeden z hipisów protestował przeciwko wojnie w Wietnamie. No, ale ponieważ robił to nieoficjalnie, w związku z czym został aresztowany, no tam nawet kilka pał dostał, po czym po przesłuchaniu no, okazało się, że wszystko to jest zgodne z linią partii, no bo w rzeczywistości ręce precz od Wietnamu, prawda, takie były hasła wszędzie. I myślę, że ten, ale był też ważny, mówię, w sferze obyczajowej ten ruch hipisowski, w sensie takiego całkowitego otwarcia na seks, powiedzmy, na odmienności seksualne też, co wcześniej w okresie tego Gomułki było bardzo piętnowane, prawda? Tymczasem no, to jest zmiana obyczajowa, także, która przyszła później jeszcze z większą siłą w okresie Edwarda Gierka, prawda? Kiedy Gierek niejako tak, moim zdaniem, przymykał oko do społeczeństwa, mówiąc, no dobrze, tutaj będziemy wpisywać te serwilistyczne hasła w konstytucję, natomiast no, będziemy czerpać, ale róbmy swoje. Udawajmy, że wszystko jesteśmy przyjaźni ze Związkiem Radzieckim, no, ale jednocześnie no, mamy te importy wszystkie z Zachodu, nie tylko jeśli chodzi o modę, ale także proszę zwrócić uwagę, że później właśnie, bo moim zdaniem konsekwencją tego roku 68 było to nowe pokolenie już w początku lat 70. Zauważmy, że zmienia się całkowicie też wizerunek tego partyjnego członka partii, prawda? Dla mnie takim typowym propagandowym filmem lat 70. jest ten film, serial kryminalny 07, Zgłoś się, z porucznikiem Borewiczem, który reprezentuje już nowe pokolenie członków partii. I jednocześnie jego pomocnikiem jest tam jakiś porucznik, już nie wiem, czy Zubek chyba, czy jakiś taki, który mówi sloganami, niemalże hasłami, które były w epoce gomułkowskiej. Tymczasem się okazuje, że ten Borewicz jest już takim otwartym człowiekiem młodego pokolenia, który nie dziwi się, że jest tu prostytucja, że są cinkciarze, jak to się mówi, czyli nie chce zmieniać jak gdyby świata, już nie mówiąc o tym, że jego taka moralność, powiedzmy, ta jest moralny w sensie w swoich dochodzeniach, powiedzmy, i też moralność, nowa moralność socjalistyczna już ma inną, jak gdyby inną stronę tej obyczajowości, bo przecież on co i raz pokazuje się z jakimiś, zmienia swoje partnerki, powiedzmy. No mało tego, jeszcze to myślę, że tutaj w tym filmie, zresztą zupełnie kuriozalnym dla mnie jest to, że w każdym odcinku no musiał się musiała się pojawić goła kobieta, jakaś pierś obnażona czy coś. No, właściwie bez sensu. Zresztą myślę, że to charakteryzowało też tamte czasy, bo przypomnijmy sobie różne czasopisma właśnie z lat, początku lat 70., gdzie, jak Perspektywy na przykład, gdzie też pojawiał się akt kobiecy. Proszę Państwa, teraz będzie inny akt, też akt buntu, bezczelności, wielkiej brawury w wykonaniu Serge'a Gainsbourga. Zaśpiewał Marsyliankę, narodowy, no właściwie świętość narodową Francji, powstałą pod koniec XVIII wieku, ale zaśpiewał w jakimś to rytmie, w rytmie reggae. I właściwie nie śpiewa, bo to jaki ten śpiew jest. To jest melodeklamacja. Ta bezczelność, to nie była pierwsza jego brawura, z którą no, właściwie wychylił się i został troszeczkę schlastany. Przez jakiś czas nawet był na cenzurowanym, ale czytałam teraz wpisy na Facebooku. Czytałam wpisy pod tym wykonaniem właśnie, które za chwilę Państwo usłyszą. Otóż okazuje się, że to szalenie aktualne. I ktoś napisał, że brawo, Mr. Gainsbourg, to właśnie jest hymn Francji. Niezwykła Marsylianka pochodzi z roku 1979, no ale cóż, nie byłoby jej, nie byłoby Gainsbourga i jego sławy, gdyby nie to, co wydarzyło się 10 lat wcześniej. Ale do podgrzewania nastrojów, do zmiany całej obyczajowości w ogromnej mierze przysłużyły się to, o czym Tadeusz Nyczek już wspominał, czyli zarówno sztuki wizualne, jak i teatr, literatura, ale chyba najbardziej kino. Prawda, Michale? No, trudno się z tym nie zgodzić. Dorzucę, przysłuchując się wcześniej panom i także tobie, Moniko, kiedy mówiliście o tym rodzaju nieporozumienia, jakie zaszło w latach 60., można powiedzieć globalnego wręcz nieporozumienia, właśnie pomiędzy tymi różnymi grupami, które walczyły troszkę o inne rzeczy, a jednak w głębi było to także porozumienie, przynajmniej jeżeli chodzi o niezgodę na status quo. Kiedy przysłuchiwałem się wam, to przypomniała mi się scena z filmu Barwy ochronne Krzysztofa Zanussiego, co prawda o kilka lat późniejszego, ale tam jest fantastyczny moment pomiędzy polskim naukowcem, młodym naukowcem, a brytyjską młodą językoznawczynią na takim obozie naukowym, kiedy ona oglądając tą korupcję i nepotyzm na polskiej uczelni, mówi w pewnym momencie: dlaczego nie zaprotestujecie? Musicie zaprotestować. I proponuję taki właśnie sit-in, czyli taki protest, jaki był bardzo popularny na amerykańskich, zwłaszcza uczelniach wówczas, który oczywiście nie przynosił żadnego rezultatu w tych warunkach realnego socjalizmu. I kończy się ta scena, ona mówi coś takiego: u was to wszystko jest takie complicated. Także to taki moment znamienny. Natomiast oczywiście film odegrał ogromną rolę. Myślę, że drugą tuż po muzyce, bo muzyka jednak tak bardziej nasyciła codzienność, prawda? Do piosenek wraca się setki razy, do filmów zapewne kilka. I myślę, że to jest bardzo szerokie zjawisko i pewnie tutaj wiele tytułów moglibyśmy wymienić, ale nie da się zaprzeczyć, że gdzieś między rokiem 67, a pewnie 75, tak ogólnie bym to scharakteryzował, kino światowe przeżyło nieprawdopodobny rozwój i nieprawdopodobny taki, no, był widoczny impuls kreatywnej energii, która przede wszystkim wyraziła się w poluzowaniu norm obyczajowych, to na pewno. Zarówno jeżeli chodzi o prezentowanie erotyzmu, jak i przemocy. Bo przemoc, pamiętajmy, nigdy też nie jest odległa w tych latach, bo ta groźba także rewolucyjnej przemocy wisi gdzieś w powietrzu. Myślę, że każdy może ułożyć swoją listę ulubionych tytułów, ich jest pewnie wiele. Gdzieś w Stanach Zjednoczonych, na pewno w tym samym roku przynajmniej, w którym były pierwsze wystawienia Hair, czyli w 67, kluczowym filmem dla tego pokolenia okazał się film Bonnie i Clyde z Faye Dunaway i Warrenem Beattym. Film Artura Penna, który później zaangażuje się w jeszcze większym wymiarze w tę kontrkulturowość, chociażby w takim filmie jak Mały Wielki Człowiek. Ale właśnie Bonnie i Clyde, opowieść o dwojgu rzezimieszków, można powiedzieć, z lat 30., ale opowiedziana w kluczu niesłychanie nowoczesnym, niesłychanie brutalnym i także stanowiącym taki wyraz młodzieńczego gniewu, można powiedzieć, bo ci właśnie Bonnie i Clyde to są młodzi ludzie, którzy rzucają wyzwanie systemowi, okradając banki, zabijając także ludzi. Oni byli wyrazicielami jakiegoś takiego gniewu, który gdzieś buzował pod powierzchnią, więc tą opowieść o filmowych latach 60. być może można zacząć od tego filmu, chociaż oczywiście można wskazać też na wiele innych tytułów, o których zapewne bardzo tutaj wspomnimy. Podejmę to wyzwanie, żeby każdy powiedział swój ulubiony, wymienił swój ulubiony tytuł. Proszę panów tutaj obecnych. Ja dorzucę Absolwenta. Na pewno kultowe ten kino. Ten sam rok swoją drogą, tak, to 67. Na pewno kultowe kino, jeszcze podładowane porcją muzyczną, która, no, to muzyka stała się równie ważna, aczkolwiek tam nie ma za wiele buntowniczych piosenek. Tam to, one są po prostu ładne, te piosenki, z jedną erotyczną piosenką, czyli Mrs. Robinson, śpiewana, właściwie odnosiła się do jednej z głównych postaci tego filmu, starszej, no, pokolenie, starszej kobiety, która wprowadza w seksualne arkana owego właśnie absolwenta, czyli Dustina Hoffmana. Tadziu, czy masz jakiś ulubiony tytuł? Tak, Ostatni Kowboj. 69. 69. Tak, około tego obyczajowe przełamanie tabu, że można być męską prostytutką. Tak, jeszcze w tym kowbojskim stroju, co dodatkowo... I przecież dalekim, ale przecież kolejnym echem był ten, zawsze mam kłopoty z tytułem ten sprzed paru lat o tych dwóch zakochanych kowbojach. A, Brokeback Mountain. Tajemnica. No, to rzeczywiście to u nas było nie do wyobrażenia. Przecież do dzisiaj Polska ma kłopoty z takimi problemami jak homoseksualizm. A to jednak i ta otwartość obyczajowa wtedy przecież spowodowała, że przełamanie ogromnej ilości tabu obyczajowych, seksualnych na każdym polu. Właśnie tam to się chyba naprawdę zaczęło. Dodajmy, że ten film jest świetnym, jeszcze wchodząc w słowo, przykładem, bo to jest pierwszy film, który otrzymał nagrodę Oscara za najlepszy film, który był filmem od lat 18, czyli po raz pierwszy film właśnie z scenami kwalifikowanymi od lat 18 otrzymał tą najważniejszą filmową nagrodę i jest też świetnym dokumentem czasu, bo ten Nowy Jork pokazany tam właśnie, włącznie z psychodelicznym party, na którym pojawia się parę kluczowych postaci tamtego czasu i są projekcje kolorowe na ścianach i modelka bodajże Weruszka tam się pojawia. I Jerzy Kosiński nawet gdzieś tam jest podobno na tym przyjęciu. Natomiast to dla kogoś, kto zwłaszcza nie przeżył tamtego czasu, no to myślę, że jest to taka pigułka tamtych dni. A Leszku, ty masz jakieś wymienić? Powiedziałbym, że jeśli chodzi o filmy fabularne, no bo dla mnie zawsze takim pewnym symbolem tych końca właściwie już lat 60., chociaż powstał właściwie ten film jeszcze w roku 65, czyli, ale miał duży wpływ jakby na sztukę. No to jest akcja Andy Warhola w Delmonica Hotel i z Blue Velvet, gdzie nagrał cały ten, później ten film został nakręcony przez Rubin i to właśnie było jakby też miał duży wpływ później na całe później pokolenie artystów, młodych artystów początku lat 70. w Polsce. No, fabryka Warhola nowojorska to jest w ogóle osobny rozdział. Tak, tak, właśnie mówię, bo to... W kulturze w ogóle świata sztuki. Jakby się to zaliczane jest, powiedzmy jego dzieła zaliczane do popartu, ale jeśli chodzi o sam film i tą akcję, którą zrobił, to do dzisiaj ma swoje konsekwencje, prawda? Bo do dzisiaj wyprowadzamy definicję sztuki multimedialnej czy intermedialnej właśnie z tej akcji Warhola, że to była pierwsza niejako właściwie intermedialna akcja w sztuce. Skoro mówimy o pop sztuce, czy pop arcie, jak to woli, trudno uciec od muzyki też takiej popowej, łatwej, ale muzyki, która jednocześnie też zapowiadała ogromne zmiany i bunt. Niby słodka piosenka All You Need It's Love, The Beatles, rok 1967, a przecież tam się też pojawiają bojowe dość nuty. You can sing the country song. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Beatlesi bojowo zaczęli Marsylianką, a skończyli cytatem z własnej wcześniejszej piosenki. All you need is love. A inne hasło słynne z tego okresu, kiedy młodzież przejmowała stery, to było make love, not war. Czyli uprawiaj miłość, kochaj, a nie prowadź wojen. Silny ruch antywojenny, pacyfistyczny, to jest także klimat tamtej epoki. Przypomniał mi się inny film, kolejny film, Powrót do domu, film z Jane Fondą i z Jonem Foytem. Tymże nocnym kowbojem. Tymże nocnym kowbojem, tak, o którym przed chwilą mówiliśmy. I tam są niebywałe sceny erotyczne, właśnie piękna, naga Jane Fonda pokazana jest w związku, w kontaktach najbliższych z kalekim mężczyzną, inwalidą wojennym, który wrócił z Wietnamu. Także coraz śmielsze były sceny, no bo to równie odważne pokazanie związku kobiety, no, bynajmniej nieźle wyposażonej, której nic nie brakuje, w związku z inwalidą. To były bardzo śmiałe sceny. Proszę państwa, rewolucja lat 60. to także rewolucja seksualna i miłość, to robienie miłości, to przecież nie tylko chodzi o zakochanie, o miłość taką duchową, głęboką, to także powszechne uprawianie seksu. A co się do tego przyczyniło? Malutka, biała pigułka. La pilule, pigułka z 67 roku, środek antykoncepcyjny. To też było wyzwolenie. No tak, tak, tak. Rzeczywiście to hasło się bardzo ściśle wiązało, rzecz jasna, z Wietnamem. To wszystko stamtąd się wywiodło. To, co jest bazą czy głównym motywem Her, od którego zaczęliśmy dzisiaj, prawda? Odmowa pójścia na wojnę. I od tej odmowy, która była niezrozumiała zupełnie dla poprzedniego pokolenia, kompletnie niezrozumiała, bo to pokolenie przeżyło jedną albo i dwie wojny. No tak. I przeżycie tych wojen to było oczywiście straszliwa trauma, nieszczęście, tragedia, zagłada i tak dalej. Ale i coś w rodzaju heroizmu ludzkości, prawda? Że dobro wygrało ze złem, ale musiało wygrać siłą. I to było dosyć oczywiste. To znaczy, że ludzkość co jakiś czas musi się zdobyć na taką zagładę, żeby się wzmocnić psychicznie, patriotycznie i pójść dalej oczyszczona jakby z tego zła, które się utopiło w czasie wojny. I to było zupełnie niezrozumiałe, że może się pojawić pokolenie, które wkłada do luf karabinów kwiaty. Że to nie kule mają być łącznikiem między ludźmi, to znaczy trafiać z jednej broni do serca drugiego, ale kwiaty, które mają kolor, mają woń, mają w sobie urodę i coś w rodzaju pokoju, to znaczy takiego gołąbka pokoju, który krąży między ludźmi. To oczywiście brzmi okropnie naiwnie. Ludzie naprawdę wtedy szli do więzień za to, że odmawiali pójścia do wojska, czy do pójścia na wojnę. To i u nas się zaczęło też przecież. Potem się wręcz pojawiło na świecie takie dziwne prawo, że można było się powołać na to, że się jest pacyfistą i można było nie iść do wojska na tej podstawie. Oczywiście u nas nikt na to nie zwracał uwagi, brało się za łeb, strzygło do gołej skóry i do woja. No ale jak pamiętam, my ciągle byliśmy trochę w innej sytuacji, my tutaj w tej naszej części świata, bo wiele rzeczy było u nas albo niemożliwych, albo absurdalnych wręcz. albo takich, które nam się wydawały śmieszne w stosunku do tego, co się działo na Zachodzie. Znaczy, trudno powiedzieć, żeby nas śmieszyły kwiatki w karabinach, ale coś z tego było. To znaczy, to słusznie pan powiedział, że ten cały hipizm polski był jednak wielkim zapożyczeniem i troszkę maskaradą. To było autentyczne wtedy, kiedy było. Ale dosyć szybko to się przegrodziło w rodzaj folkloru takiego młodzieżowego trochę, co było o tyle zabawne, że na tle tej straszliwej PRL-owskiej szarości, w jakiej wszyscy żyliśmy, w tej nędzy okropnej, te kolory hipisowskie, ta radość życia i ten rodzaj takiej barwności wewnętrznej i zewnętrznej był z jednej strony straszliwie wkurzający ludzi, którzy dookoła na to patrzyli. To zwykli ludzie czasem nie mogli tego znieść, bo mi się wydawało, że to jest jakaś okropna prowokacja, obelga właściwie pod ich adresem, że oni tutaj wychodzą rano na szóstą do pracy w tych szarych prochowcach, w kaloszach. Bieda jest okropna, a tu nagle takie luzaki sobie chodzą na bosaka z koralikami w uszach. A to właśnie było tanie bardzo. Ale to rzeczywiście, to robiło jakieś szokujące czasem wrażenie. Już nie mówię o okropnych, wręcz milicyjnych akcjach, żeby po prostu tych ludzi bić, kopać, prześladować, strzyc. Na siłę. Ale ten rodzaj oporu, który był w tych kolorowych ptakach hipisowskich, dawał nadzieję na możliwość innego życia po prostu, że da się przeżyć nawet w PRL-u w taki sposób. I może takim najbardziej wyrazistym przejawem tego, to był jednak teatr studencki. Teatr tym się różni od filmu, że to jest na dotyk. To są ludzie bezpośrednio we wzajemnych relacjach. Że to jest teatr, to jest i słowo, i ruch, i taniec, i śpiew, i wielka wspólnota. I wtedy rzeczywiście między 68 a powiedzmy 80 prawie rokiem rzeczywiście to nasze pokolenie jeździło po międzynarodowych festiwalach, spotykało się bardzo często. I może takim paradoksem było to, że nazwiska aktorów teatru studenckiego i alternatywnego były w świecie znane nieporównanie lepiej niż nazwiska wielu zawodowych aktorów polskich i nie tylko polskich. Po prostu nikt nie miał pojęcia, jakim jest Gustaw Holubek czy Tadeusz Łomnicki. Natomiast naprawdę miliony ludzi na świecie znało studenckich aktorów po prostu przez to, że naprawdę setki tysięcy ludzi ich oglądało. To nie była publiczność jednego zamkniętego teatru, tylko jak mi kiedyś opowiadał Krzysztof Jasiński, jak Teatr Stu pojechał do Shirazu w Iranie i wystąpili w teatrze na scenie na 3000 osób. To nie były przelewki, to były takie widownie no wtedy. Tak. A jak było z Teatrem Kantora, Leszku? Mówiłeś kiedyś, że w czasie zamieszek majowych Tadeusz Kantor i Maria Stangret, Kantorowa, byli właśnie w Paryżu. Tak, opowiadali mi o tym, przy czym tutaj no ja bym jeszcze spojrzał na dosyć inną sytuację, jeśli chodzi o tą polityczną, nie tylko polityczną, ale też no, tą już pojałtańską, prawda? Że zobaczmy, że ten ruch hipisowski, czyli to wszystko make love, not war, prawda? Skierowany wyraźnie przeciwko wojnie w Wietnamie. Tymczasem no, tu sojusznikiem Wietnamu no, był Związek Radziecki i cały blok krajów socjalistycznych. Był naturalnym niemalże sprzymierzeńcem tego. Mówię w takim sensie, że no, uważano, że Związek Radziecki jest czymś w rodzaju no, sprzymierzeńca w tym oporze, w tej walce imperialistycznej Ameryki z biednym krajem azjatyckim, prawda, no i biednym w rzeczywistości. Gdzieś z powodów imperialistycznych to się wszystko odbywa. Tymczasem no, u nas, stąd też spójrzmy na to, że też wszyscy ludzie, którzy przyjeżdżali, artyści, powiedzmy, którzy przyjeżdżali z tych krajów socjalistycznych, byli postrzegani tam, na Zachodzie. Na przykład w Paryżu, szczególnie w 1968 roku, no jako niemalże kameraden, prawda, jako ci no sprzymierzeńcy. Kantor opowiadał, że wprost go chciano zaciągnąć, czy nawet zaciągnięto gdzieś właśnie jakąś taką demonstrację robiono pod hasłami zresztą no, bardzo lewicowymi, nie wiem, komunizującymi oczywiście, gdzieś na lotnisko, no i że mamy tutaj kameraden z Polski, prawda, że jest to... Czyli kolejne niezrozumienie. Tak, jakby nie rozumieli kompletnie tej specyfiki sytuacji, tym bardziej, że no, u nas hasła też pamiętajmy, że były troszeczkę inne, może my cały czas przecież w tym czasie walczyliśmy, no hasłem głównym politycznym było walczymy o pokój przecież, prawda? I w związku z tym... Do ostatniego człowieka. Tak, tak, walczymy o pokój. No, to taki paradoks w samym haśle, prawda, tkwiący. Ale niemniej tak też było i ze sztuką, powiedzmy, że artyści bardzo chętnie wybierali się do Związku Radzieckiego. Związek Radziecki wydawał im się, no tak, niezwykle ciekawym punktem na mapie ich podróży, że cały szereg artystów amerykańskich, francuskich, niemieckich, zachodnio-niemieckich, no chciał pojechać do Moskwy, chciał pojechać do Związku Radzieckiego, zobaczyć tam, spotkać się z tą sztuką i tak dalej. Tymczasem, no Polska była w specyficznej sytuacji, bo oni nie mogli tam pojechać. Tam po prostu w ogóle był zakaz kompletny. Natomiast no, mówiono, no to w takim razie no, może przyjdziemy do Polski. Przedproże socjalizmu. I w Polsce, Polska stała się, szczególnie w latach 70., jeśli chodzi o sztukę, taką mekką tych artystów z krajów Czechosłowacji, NRD dawnego, czy też, no, trudno mówić o artystach ze Związku Radzieckiego, bo tutaj kontakty były bardzo ściśle reglamentowane, no, ale jeśli chodzi o Węgry, powiedzmy, my wyjeżdżaliśmy, oni przyjeżdżali też do Polski i ta Polska im się jawiła jako pewnego rodzaju namiastka Zachodu. Tak. Oni tutaj mogli dowiedzieć się o pewnych kierunkach w sztuce i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o teatr Kantora, no to myślę, że jego tym największym sukcesem takim naprawdę światowym, no to była Umarła klasa w roku, czyli 75, to już jest tak. Później. A Michale, jak się w kinie to przedstawiało? To taka właśnie dziwna sytuacja Polski. Ani to nie było jeszcze tak, jak w Związku Radzieckim. Z Zachodu postrzegano nas jako kameraden, jak to powiedział Leszek. Ponieważ tam lewicowe hasła miały wielkie powodzenie, cieszyły się, zresztą w ogóle no, maoizm wtedy też był kwitu, jakieś idee, które no, dla nas były... Leninowskie idee, tak. Które dla nas były kompletnie niezrozumiałe. Jak można iść w pochodzie młodzieżowym, trzymając Mao i Lenina i Chrystusa obok, bo to jeszcze takie tak, były. Tak, jeszcze Jesus Christ Superstar przecież. No i jeszcze Che Guevara. Jak to było w kinie, Michale? No czy się w polskim filmie jakkolwiek to zarysowało, to niezrozumienie? To jest, myślę, no, skomplikowana kwestia. W pierwszym momencie przychodzi mi bardziej anegdota niż jakaś odpowiedź analityczna. Myślę o scenie komediowej z filmu Kochaj albo rzuć, czyli trzeciej części opowieści o Kargulach i Pawlakach, w której Kargul i Pawlak wyjeżdżają do Chicago i tam odkrywają bodajże kuzynkę chyba, czarnoskórą. W każdym razie to jest ta niespodzianka. Nie spodziewali się, że Kargul ma właśnie czarnoskórą krewną, która wypytuje ich, jak jest w Polsce, i oni opowiadają, że pozbyliśmy się kapitalistów, a ona mówi: świetnie, my też tutaj w Stanach musimy się ich pozbyć, gratuluję. I to jest to, co pierwsze mi przychodzi na myśl. Dorzucę jeszcze jeden element do tego Make Love Not War w kinie właśnie, bo przypomniałem sobie dość istotny fakt. Cały czas mówimy o latach 60. jako właśnie o tym czasie, kiedy protest przeciwko wojnie w Wietnamie właściwie był takim kluczowym także kulturotwórczym, zwłaszcza w Stanach, impulsem. Natomiast paradoks, o którym rzadko myślimy, w trakcie wojny w Wietnamie w Stanach nie powstał ani jeden film o wojnie w Wietnamie. Dopiero kiedy ta wojna się skończyła, dla uściślenia, powstał jeden film, Johna Wayne'a Zielone Berety, ale to był film prowojenny. Natomiast te wszystkie ważne filmy o wojnie w Wietnamie powstają później, już po zakończeniu wojny. Łowca Jeleni, 78. Powrót do domu, też 78. Natomiast... Pluton, tak, okay. jeszcze troszkę później. Ale w trakcie samej wojny w Wietnamie powstają w Stanach filmy antywojenne, nawet mocno antywojenne, z tym, że one dzieją się w trakcie innych wojen. Wszyscy wiedzą, że chodzi o Wietnam, natomiast Masz, film Roberta Altmana, zresztą nagrodzony Złotą Palmą w 70. roku, to jest film, który dzieje się nominalnie w trakcie wojny w Korei. Mamy dwójkę amerykańskich lekarzy, którzy swoim poczuciem humoru w zasadzie rozsadzają powagę tej także imperialnej wojny koreańskiej. Mamy film także według kultowej książki Josepha Hellera, myślę o paragrafie 22, prawda? To jest film z kolei, który z roku 70, który dzieje się w trakcie II wojny światowej, ale tam ten antywojenny ładunek jest ogromny, bo pamiętamy, na czym polega paragraf 22. W zasadzie to jest taka zasada zapętlająca się, która sprawia, że wszelki opór wobec armii jest bezcelowy, bo nawet jeżeli ktoś chce się zwolnić z armii, twierdząc, że jest niespełna rozumu, to oznacza to, że właśnie jest w pełni władz umysłowych, więc nie może być zwolniony z armii i tak dalej. No tak, ale jest w pełni zdrowy, dlatego że tylko tylko wariat może wierzyć w to, że armia ma sens, dokładnie, i wojna ma sens. Dokładnie, więc to jest taki zapętlający się mechanizm. A ja chciałam złagodzić nastroje. Wiadomo, miłość łagodzi obyczaje. Miłość, sztuka, kultura. I chciałam teraz zmienić aurę, klimat naszej rozmowy za pośrednictwem słodkiego głosiku i uroczej piosenki. Pani, która była właśnie ambasadorką Francji przez wiele lat. Tout le garçon, de mon âge, filles, tous les garçons et les filles de mon âge, oczywiście dziewczyny też z mojego pokolenia, śpiewała Françoise Hardy w 62 roku. Można powiedzieć, cóż, to o wiele za wcześnie, żeby to dołączyć do tematu naszej rozmowy. Otóż nie, ona z tą piosenką, można powiedzieć, żyła przez wiele lat. Mało tego, stała się ikoną, jedną z takich najważniejszych postaci tego właśnie, co się działo we Francji kilka lat później. Czyli po prostu jedna z postaci, które zostały uznane za wyzwalające młodzieżową rewolucję. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont. Seul, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et plein d'ennui. Personne ne murmure, je t'aime à d'avenir. Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'aimer veut dire. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits je n'aurai plus du tout la mentelle le jour. Moi aussi, j'aurai quelqu'un qui m'aime. Dochodzimy do przełomów, do różnych przełomów, które miały miejsce na styku lat 60. i 70. Mówiliśmy przed chwilą o tym, że Kantor był akurat w 68 roku był w Paryżu, ale właściwie Paryż to już taki był moment schyłkowy dla Paryża, prawda? Już zaczynał tracić swoją siłę oddziaływania, również jeśli chodzi o film. No, na pewno, myślę, że to przesilenie rzeczywiście następuje i tutaj pewnie panowie więcej powiecie o tym, zwłaszcza w kontekście teatru i sztuki, ale jednak pamiętajmy, że w latach 60. jeszcze do mniej więcej tego umownego 68. wpływ francuskiej kultury, zwłaszcza kina nowofalowego francuskiego na Amerykanów jest ogromny. Dość powiedzieć, że wspomniany już przez nas tutaj film Bonnie i Clyde był bardzo mocno inspirowany filmem Gilles i Jim François Truffaut, który scenarzyści Bonnie i Clyde oglądali wielokrotnie. Ale francuskie kino w Stanach zawsze miało pewną renomę ze względów także obyczajowych właśnie. No i włoskie kino. I włoskie oczywiście też. Ale obyczajowo na pewno Francuzi w latach 60. wyznaczali dla Amerykanów na jakiś taki erotyczny horyzont, bym powiedział. Tak, bo tam działał kobieta. Kodeks Hayesa, prawda? Oczywiście. Wówczas jeszcze Amerykanie byli nim dosyć mocno skrępowani, a takie filmy jak nagrodzony Oscarem zresztą, Kobieta i mężczyzna Claude'a Lelouch'a, jakikolwiek to nie jest film z dzisiejszej perspektywy, bo z dzisiejszej myślę, że on stracił wiele blasku, ale jednak wszyscy pamiętamy melodię, wszyscy pamiętamy taką aurę erotyzmu wokół Trintignant i Anouk Aimée. Było wiele tych francuskich filmów, które w tamtych latach właśnie no, rozpalały amerykańską wyobraźnię i później były na różny sposób absorbowane, przerabiane, asymilowane i pod tym względem Francja wywarła... Czyli inspiracja szła z Francji, ale jednak mimo wszystko Paryż tracił swoją wiodącą rolę jako stolica kultury. Mnie się przypomina jeszcze tak słówko do tego, taki zdumiewający, fenomenalny dla mnie mariaż amerykańsko-francuski z tamtych czasów. Mój ukochany film Windona Szafot. Tak. Gdzie muzykę napisał Miles Davis. Miles Davis, jedna z najsłynniejszych płyt Majsa Davisa. Film to... Louis Malla i tak. Tych takich właśnie różnych mariaży było sporo. No ten w ogóle ten amerykańsko-francuski romans kulturowy był bardzo płodny, prawda? No, Amerykanin w Paryżu, tudzież w odwrotną stronę to też oczywiście działało. Ale mówiliśmy o tym, że prymat francuski już słabł. Takie wiodąca rola w kulturze zaczynała się przenosić gdzie indziej. Jednak lata 60. dały też pierwszeństwo Londynowi, swingujący Londyn, ale także Ameryka, Nowy Jork, Kalifornia w ogóle. To zaczynają być miejsca, gdzie gromadzą się młodzi ludzie i robią swoje własne konwentykle, festiwale muzyczne, na których ręce sobie podają zarówno ci, którzy występują, to jeszcze nie są ci idole niedotykalni, tylko mają jeszcze wtedy taki bardziej ludzki wymiar. Mniej to jest skomercjalizowane, o wiele mniej niż obecnie. Właściwie komercji się w ogóle nie uznaje. Wielka tak to w ogóle antykomercja. Hasłem jest antykomercja. Ale także, musimy o tym powiedzieć, są środki dopingujące. Środki dopingujące, które mają poszerzać wyobraźnię, mają poszerzać doświadczenie, a okazują się no, z czasem szkodliwe. No LSD, które stało się symbolem przecież jednak epoki i słynny doktor Timothy Leary, który był guru przecież i filozofii tamtejszej.